Адзін берсерк, не адчуваючы ран, забіваў дзясяткі ворагаў. У сэрцы Пермонта кіпела кроў берсерка. Ён біў і біў мячом, не зважаючы на стому, на горкі пот, што выядаў вочы. Але ён недаацэньваў вячку, як і наогул усіх мясцовых людзей, палачан, ладгалаў і селаў, якіх пагардліва называў сыраядцамі. Ён не ведаў, што крывічы разам з палянамі, вяцячамі, драўлянамі яшчэ за некалькі стагоддзяў да ягонага нараджэння у баявых лодзях пераплылі бурны понт, понт Чорнае мора. Прымусілі грэчаскага імператара выйсці са сталіцы з залатым вянком міру ў руках і прыбілі свой баявы шчыт на варотах Цараграда. Гэта было земляное племя, ратайнае племя, ды гордае, непалахлівае, бо ў час смяротнай сечы за зброю разам з мужчынамі браліся і жанчыны. Ужо ў 10 летаў вячка, жывучы ў Друцеску, вучыўся біцца на доўгіх дубовых кіях, а потым на коп'ях з тупымі наканечнікамі. Ні адзін шрам насіў ён на целе, заўсёды помніў бацькаў запавет: «Сыне, не падставляй пад удар спіну». Сонца тым часам стрэльнула са свайго залатога лука, густа кінула промні на церам, на царкву, рысталішча, вакол якога то радасна шумеў, то напружана заміраў агромністы натоўп. Усе зычылі перамогі свайму маладому князю, усе хваляваліся за яго. І ў холодным падзямеллі, у катавальні, брацела, які дажываў свае апошнія хвіліны, прагна прыслухоўваўся, лавіў усё гэтыя галасы, гэты людскі гул. Шум рысталішча шумбою быў тым адзіным ручаём, які цадзіўся ў цемры ягонай турмы, звязваў яго з жыццём. Яму хацелася, каб паядынак віхурыўся без конца. «Дзева Марыі, дапамажы мне!» – натхнёна крыкнуў Тэўтон і зноў ударыў мячом. І ў гэту хвіліну карміцелька Тадора вынесла з церама князёўну Соф'ю. Вячка ўбачыў маленькі бледны тварык, цёмныя шаўкавістыя броўкі. Дачка спалохана глядзела на яго. Яна здавалася безабароннай мяккай вавёрачкай, якая асцярожна выторкуе галоўку са свайго сховішча, з дупла, якой так цікава, так край трэба зірнуць на шырокі незразумелы свет, дзе яе могуць забіць, злупіць і кінуць на зямлю, як цёплую шкурку. Распараныя мокрыя коні сутыкнуліся грудзьмі, шыямі. Коні цяжка са стогнам і хрыпам дыхалі. Вячка ў печанях заржаў, нібы просячы дапамогі. Вячка ўхіліўся ад удару Тэўтона, меч глуха свіснуў за нейкую пядзю ад галавы і вастрыём свайго мяча кальнуў у вузкую загарэлую палоску шыі, якая на імгненне мільганула перад ім. Тэўтон узмахнуў рукамі, выпусціў меч і потыч паляцеў з каня. Нага зачапілася ў стрэмені, конь адразу ж спыніўся, асцярожным вінаватым позіркам глянуў на свайго гаспадара. Вячка саскочыў з печанега, правай нагою прыдавіў Тэўтону грудзі, цяжка узвіў над ім чырвоны меч. Светлыя стомленыя вочы без страху глядзелі на князя. Толькі здзіўленне, халодны сум бліснулі на момант у іх. «Бі!» – ціха сказаў Тэўтон. Радасна загуў, закрычаў натоўп, вою узмахнулі мячамі, Тэўтон сцяўся, скурчыўся на ўзаранай конскімі капытамі зямлі. Тут вячка пачуў слова, адно адзінае слова з мора слоў. «Татухна!» Гэта ўскрыкнула дачка Софія. Ён азірнуўся, глянуў на яе, і меч абвяў у ягонай руцэ. Яму расхацелася абрываць нітку чужога дыхання. «Князёўна Софія даруе табе жыццё», – сказаў ён Пермонту. «Маліся за яе, Тэўтон!» Пермонт маўчаў, кашляў. Ён быў падобны на чалавека, якога толькі што знялі з крыжа. Яму здавалася, што з нябёсу, з-за белых воблакаў, глядзяць ягоныя продкі-рыцары і праклінаюць яго за свой растаптаны гонар. Чаму не грыміць, не скрыгоча зубамі гром? Кукіносцы тым часам крычалі славіцу свайму князю. Натоўп любіць тых, хто перамагае. Самы слабы, самы маленькі, нікчэмны ў знатоўпу адчувае сябе ў такія хвіліны пераможцам. Слава, слава грымела наўкол. Рубон ускідулі ў гору мячы дружыннікі князя Вячкі. Рубон апантана падтрымліваў натоўп. І ўсё-такі большасць кукіносцаў была незадаволена тым, што князь не прыкончыў чужака. Яны мелі права на відовішча крыві, усе гэтыя рамеснікі і купцы, баярская чэлядзь і смерды з навакольных селішчаў. Яны патрабавалі крыві, бо адліва ўчулі, што ў вусці дзвіны тэўтоны прыліваюць чалавечую кроў рэкамі. «Князь, вазьмі ягоны жывот, ярасна гул натоўп, забі тэўтона». Вячка зняў з галавы шлем, трасянуў спатнелымі валасамі. Пакрысе супакойвалася ўзбунтаваная паядынкам кроў. Ён сараваў пук травы, выцер ёю меч, з хрустам загнаў меч у похвы. «Забі, забі!» – роў натоўп. Ён узняў у гору дзясніцу баявой пальчатцы. «Забі!» – крычала жанчына, трымаючы на руках дзіця. «Забіць лёгка!» – сказаў Вячкі, адразу замоўк, як знямеў натоўп. Жыццё адлятае ад чалавека, як шпачынае пёрка. Чалавечую выю можна перашчыкнуць двумя пальцамі. Я не шкадую яго, глянуў князь на тэўтона, які сядзеў на пяску, абхапіўшы галаву рукамі. Ён ішоў забіць мяне, а зараз ён, як чарвяк, на якога магутным капытом наступіў пушчанскі зубр. Ён ляжыць ля маіх ног, а хацеў сядзець на маіх плячах і абразаць мне вушы. Там, рэзка махнуўшы рукою, паказаў Вячка на захад. Ягоныя браты востраць мячы, каб адсекчы нашым воям галовы. Уюць вяроўкі, каб звязаць і пагнаць у няволю нашых жанок і нашых дзяцей. Там насыпаюць у скрыні зерні, каб пасеяць яго на магілах нашых дзядоў. Я, князь Кукейноса Вячаслаў, кажу, адпусцім яго, захаваем жыццё крывавому тацю, каб там у рызе пачулі нашы словы. А словы нашы такія. Мы не хочам вайны ні з рыжскай царквой, ні з ордэнам тэўтонам. Не мы да іх, яны прыплілі да нас. Хай глянуць на неба, хай убачаць Божы прастол. І Бог скажа ім, спыніцеся. Спыніцеся, бо анафема чакае вас і гіена вогненная. Я адпускаю тэўтона, махнуў дзясніцай Вячка. Слава! Закрычаў натоўп. Хай убачыць тэўтон, як мы ўмеем помсціць. Прывядзіце з катавальні мураля брацілу, загадаў воем князь. Знясіленага, знявечанага барацілу выцягнулі, быццам бервяну з падзямелля, паставілі перад знямелым натоўпам. Ён ледзьве стаяў, бледны, кволы, як абадраная ліпка. І тут, распіхваючы людзей, выбегла зялейніца домна. «Светлы князь», – упала яна ў пясок перад Вячкам, – «не губі майго сына, пашкадуй мяне, тваю чорную рабыню». У тебе ж таксама ёсць дзіцятка, пашкадуй майго брацілу, я ж тваю дочачку лячыла і лячыць буду, я вечна за цябе, светлы князь, Богу маліцца буду, пашкадуй. Твой сын, таць і галаўнік, ён хацеў забіць мяне, князя, строга сказаў Вячка, ідзі ў церам, зялейніца. Домна падпазла да сына, абіла ягоны ногі рукамі. «Зернятка маё, сонейка маё, а як же ты маленькі быў, і зубік у цябе першы вырас і потым выпаў!» Я загарнула зубіку палатно, кінула за печ і сказала: «Мышка, мышка, на табе лубяны, дай мне касцяны, сатлеюць твои зубкі ў сырой зямлі!» Яна загаласіла, закалацілася, пачала браць жменямі шэра-жоўты пясок, сыпаць сабе на галаву. Праціла глядзеў на яе, здавалася, не пазнаваў маці, а можа, не хацеў пазнаваць. Голас, што палохаў яго ўначы, калі ён разам з тэўтонам лез цераз кукійноскія забаролы, знік. Лёгка было душы без гэтага голасу. «Кат», – зычна сказаў Вячка, – «вярши суд і справу. Кат са сваімі памочнікамі звязаў брацілу рукі і ногі вяроўкай, сплеценай з конскага хваста. Потым брацілу ўапхнулі ў вялікі скураны мяшок. «Тэўтону даруюць жыццё, а майго сына забіваюць!» – ускрыкнула старая зяленіца. Яна, як раз'ятраная ваўчыца, ускочыла на ногі. Здавалася, гора памаладзіла яе, бо дзіка заблішчалі вочы, смелымі рашучымі зрабіліся рухі. З галавой, пасыпанай пяском, яна падбегла да вячкі, стала насупраць яго, гнеўна загаварыла. «Зашывай у мяшок абодвух, і тэўтона зашывай!» Хай рака возьме дзве душы, а не адну. Чуеш, князь? Вячка маўчаў. Са здзіўленнем глядзеў ён на сваю рабыню. Загаварыў камень, загаварыла сама зямля. Старая вераб'іха замахнулася кволым абскубеным крылейкам на льва. Цуд, да й годзе. Ды ён зараз загадай вытрасці душу з гэтых старых жоўтых мошчаў. Раб павінен маўчаць, схіліўшы выю, калі гаворыць або думае гаспадар. «Чуеш, князь?» – не адступала зялейніца.